الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إيمان ما إطاعت خلفاء راشدين. إسلام ما محبة آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. حضار بسیار، عزیز و گرامی، علماء اعظم، طلاب کرام و تحصیل کردگان عزیز سراوان، مردم غیور و دیندار و مرزدار این خطه بلوچستان، سراوان و اطراف، امشب بسیار شب میمون و مبارکی است. که همه ما در جلسه فارغ التحصیلان فاضلات و حفاظ کرام نشسته هستیم در مسجد و به ذکر و یاد الله نشسته ایم. انشاءالله که این لحظات و ساعات شما فردای قیامت در کف ترازوی حسنات شما خواهد آمد و این استقبال شما از جلسه قرآنی و دینی و بیداری اسلامی واقعا قابل تحسین و قابل تقدیر هست. از برگزار کنندگان عزیز و محترم، مدیریت مدرسه دارالقرآن و امام جمعه مسجد شعبان، جناب مولانا محمد کریم سپاهی و همکاران بسیار با صفا و صمیمی، مولانا اسحاق ببخشید، بله مولانا ببخشید، مولانا اسحاق سپاهی از عزیزان خاص بنده هست، ولی فکرم به نام دوم رفت. به هر حال جناب مولانا اسحاق از علمای فعال و تلاشگر و توانمند الحمدلله در این مدت کوتاهی که این مدرسه بنا شده نتایج و ثمرات بسیار ارزشمندی را داشته است و دلیل بر تلاش و کوشش و حمایت شما مردم خوب سراوان هست. الحمدلله علمای کرام از ساعت آغاز جلسه به حمد الله بیانات مفید و ارزشمندی را داشتن و از زمانی که این طلبه در خدمت شما حاضر شد جناب مولانا رودینی در حال بیان و سخن بودند و بعد جناب شیخ حاجی آقای شیخ علی بامیری بیانات ارزشمندی را داشتند و همچنین عزیزمون جناب حافظ خمر حفظه الله هم که سرود بسیار زیبا را سرودند و همه را استفاده رساندند. جلسه هم طولانی شده و قسمت خواهران و برادران الحمدلله بسیار سنگین و وزنی است. الله تعالی رحمت هم بزرگی را بر این مجلس نازل بفرماید و قبول بفرماید و این انشاءالله در جهت خوشنودی و رضامندی الله باشد. تمام اعمال ما و تمام سعی و کوشش ما برای این باشد که به درگاه الله قبول بشه و ما از رحمات الله در دنیا و در آخرت بهره‌مند بشویم. و هدف و مقصد نه مسجد است و نه مدرسه و نه مجلس و همه اینها بهانه‌اند و اسباب‌اند برای این که ما به الله برسیم، به رحمت الله برسیم، نماز و طواف و رکوع و سجده و قربانی و نذر و صدقه و جهاد و انفاق و خدمت و همه و همه اینها را ما وسیله وابتغوا الیه الوسیله که در قرآن آمده، معناش حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تفسیر کردن وابتغوا الیه الوسیله به طاعات و الاعمال صالحه. طاعات، عبادات و اعمال صالحه که ما را به رحمت خدا برسد. نماز، الصلاة معراج المؤمنی. نماز برای این هست گویا که این کلید برقراری ارتباط با الله است. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا می فرماد بود آن حضرت هرگاه برای پیغمبر امر مهمی پیش می آمد قام فصل، پیغمبر بلند می شد و نماز. چرا؟ که نماز با الله ارتباط ما را مستقیما با الله برقرار می کند. دعا، دعا یکی از وسیله قرب الله دعا است. الله تعالی دوست دارد که بنده در نهایت خضوع و در نهایت عاجزی و خود را هیچ ندانسته و دست نیاز و سؤال به درگاه او بلند کند. و قال ربكم ادعوني استجب لكم قال ربكم ادعوني. الله می فرماد ربكم، رب کم زمیر خطابه، چقدر زیبا و چقدر با کشش کلماتی که جذابیت دارن، بنده را با رب متصل می کنن. ربکم نمی فرمان رب سما، رب عرض، فهمیدن رب ملائکه، رب جنات. فقال ربكم ادعوني، فاصله ها را برمی دارد، واسطه ها را برمی دارد و بنده را با رب متصل می کند. چی می گوید؟ فقال ربكم ادعوني. سدی می فرماد سلونی سوال کنید از من، طلب کنید از من، بخواهید از من. سبحان، آدرس مستقیمه یا نه؟ یک کمی فاصله داره. مستقیمه یا نه؟ قال ربكم ادعوني، می فرماد رب شما سلونی، سوال کنید عزمم، هرچه میخواهید سوال کنید، مرد سوال کنه، زن سوال کند، امیر سوال کند، رعیت سوال کند، حاکم سوال کند، جناب رعیت سوال کند، ولی الله سوال کند، گناهگار سوال کند. استثنایی نیست، تبعیضی نیست، تفاوتی نیست، درجه بندی نیست. قال ربكم ادعوني، الله میگوید محمد رسول الله از من سوال کن. بلال، بلال حبشی هان، سلمان، بلال غلام حبشی را میگوید از من سوال کن، سلمان فارسی را میگوید از من سوال کن، صدیق اکبر را میگوید از من سوال کن، فاروق اعظم را میگوید از من سوال کن، عثمان دینور را میگوید از من سوال کن، علی مرتضی را میگوید از من سوال کن، فاطمه زهرا را میگوید از من سوال کن، حسن را میگوید از من سوال کن، ام المؤمنین عایشه صدیقه را میگوید از من سوال کن. وقتی ام المؤمنین عایشه صدیقه را منافقین دشمنان قرآن توهین، پیغمبر مورد تهمت و طوفان قرار دادند، من برای طلاب گفتم که عایشه فدای قرآن، فدای رسالت، فدای توهین. عایشه آبروی عایشه شد، مگه دیگه زن نبود؟ چرا عایشه مورد سوال نشانه آنها قرار میگیره؟ چون حرم محمد رسول الله است، چون لباس رسول الله است، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، لباس پیغمبر اهل بیت. من خلاصه می کنم، سلونی وقتی این طوفان افرا ساختن و پرداختن، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال می کند، سوال می کند، سبحان الله، سوال می کند، شما درباره عایشه چی میگویید؟ حضرت عثمان دینورین را شما تو چی میگویید؟ حضرت عثمان می فرماید ای رسول خدا، من نمی بینم مگر اینکه عایشه پاکه، من این را میگویم که اگر مگسی بر نجاست نشسته، الله اجازه نمیدهد که آن مگس بر چهره و رخسار شما بشینه، الله اجازه. چرا که مگس نجسه بر نجاست رفت نشسته، الله اجازه نمیدم مگس را که بر چهره محمد رسول الله بشینه، چطور همراه شب و روز تو را الله شخص ناپاک میکنه. حضرت فاروق اعظم را سوال میکنه، عمر تو چی میگی؟ حضرت عمر می فرماد من از تو می پرسم ای رسول خدا، تو به من جواب بده. من سؤالم اینه که عایشه را تو انتخاب کرده ای، عایشه مورد انتخاب تو هست یا مورد انتخاب الله هست؟ حضرت فرمود، حضرت فرمود در حدیث آمده که جبریل امین در یک پارچه سفید صورت حضرت عایشه را قبل از اینکه حضرت پیغمبر ایشون را به ازدواج خود در بیاورند صورتش را آورد و پیغمبر را نشان داد و جبریل فرمود یک روز ازدواج تو ای پیغمبر با این دختر میشه. الان حضرت عمر سوال می کند که عایشه را تو انتخاب کردی ای محمد رسول الله یا الله انتخاب کرده؟ حضرت رسول الله فرمود الله انتخاب کرده. حضرت عمر فرمود ای رسول خدا، الله برای رسول پاک خود هرگز زن ناپاکی را انتخاب نکرده. شما پاکید ای محمد، تو پاکی، همسرت پاکه، همسرت پاکه، طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، طیبات للطیبین و الطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. جلوتر فرمود إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. کسانی که مورد حمله تهمت و توهین قرار می دهند، مؤمنات غافلات، يرمون المحسنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن را، مؤمن را، بی خبر را، این سه صفات، لعنو فی الدنیا والآخره، لعنت الله باد بر آنها در دنیا و در آخرت، فلهم عذاب منظور من این جمله که من میخواهم عرض بکنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو کردن به حضرت عایشه و فرمودن ای عایشه بگو این المنت به ذنب، اگر تو آغشته به گناهی شده ای عذاب دنیا از عذاب آخرت کمتره، آسانتره، و اگر تو پاک و مبرایی بگو من پاک و مبرام. عاشق رو کردن به پدر عجیب رسول الله، ای پدر جواب رسول الله را بده. صدیق فرمود والله ما ادری ما اقول لرسول الله، من نمیدانم چه بزه. رو کردم به مادر فرمودن عجیبی رسول الله، ای مادر تو جواب رسول الله را بده. فرمود والله ما ادری ما اقول لرسول، من هم نمیتوانم جواب. حضرت عاشق فرمود رسول الله از من این سوال را می کنه، پدر جواب نمیده، مادر جواب نمیده. فرمود حال من مانند حال پدر یوسف، از فرد غم و اندوه نام حضرت یعقوب را فراموش کرد، گفت فراموش کردم، گفت حال من مانند حال پدر یوسف. که وقتی اخوه یوسف آمدند و خبر حضرت یوسف را دادند که گرگ خورده، حضرت یعقوب گفت انما اشکو بثی و حزنی الی الله. فرمود آیه قبلیه، فرمود والله المستعان علی ما تصفون. اخوه آمدن و فرمودن انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکرک و ذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حضرت یعقوب فرمود بل سولت لكم انفسكم امرا، فرزند من را گرگ نخورده، نکنه شما کاری کرده، ولی فرمود والله المستعان و علامات تصفون، من به خدا می سپارم. حضرت عایشه همین آیه را خواند، والله المستعان علامات تصفون، خدا کمک کنه، والله الله است کمک کننده. سبحان الله. اینجا مفسرین آوردن که ام المؤمنین عایشه صدیقه امید و انتظارش از مخلوق قطع شد. نزدیکترین فرد رسول الله، نزدیکترین فرد پدر و مادر، الان در این لحظه و در این حال نه پیغمبر از او حمایت داره، نه پدر و مادر داره. امید و انتظار از مخلوق و از اهل زمین قطع شد و ارتباط با ملأ بالا برقرار کرد. ای الله، پیغمبر عالم الغیب نیست، حال من را نمیداند، مادر و پدر نمیدانند. و در این وسط گفت اگر من بگویم که من مرتکب گناه شدم، الله میداند که من نشدم، شما کسی باور نمی کنید. پس من جوابی ندارم بشه، والله المستعان علی ما تصفون. ادعونی قال ربكم ادعونی، الله می فرماید صدا کنید مرا، سؤال کنید از من، کمک بگیری از من، استعانت بگیری از من، حاجت تان را سؤال کنید از من. عایشه در آسمان ها ولی یاد عایشه به آسمان رفت. سبحان الله. زمان طول نکشید، رب کائنات فرستاد نزاحت و پاکی ام المؤمنین، ان الذین جاؤوا بالرفق عصبة منکم لا تحسبوه ذات رسول بود و از این لحظه فنا فی الله شد. اول وابستگی های نه به نحوی با پیغمبر داشت. وقتی آیه نازل شد گفتن حضرت ابوبکر و حضرت مادرش فرمودن که بلند شو از پیغمبر تشکر کن. گفت بحمد الله ولا بحمد احد. غیرت ایمانیش به اینجا رسید گفت امروز من از هیچ کسی تشکر نمی کنم جز از الله. من از آن الله تشکر می کنم که از بالای هفت آسمان نزاهت و پاکی من را فرستاد و این فریاد من درهای آسمان را باز کرد و دریای رحمت الله را به جوش در آورد. این دعای مظلوم عایشه مظلوم قرار گرفت. سبحان چرا عایشه را تهمت زدند؟ چرا؟ سوال اینه. من برای طلاب میگویم که برای خاموش کردن خورشید یا شمع توحید و قرآن دشمنان اسلام حربه های مختلفی را به کار بردن. پیغمبر را تصمیم برای کشتن پیغمبر گرفتن که الله تعالی و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیقتلوک او یثبتوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. یه روزی برای شهید کردن رسول الله تدبیر کردن، نتیجه این شد که الله پیغمبر را خبر داد و گفت مکه را ترک کن و ابو بکر صدیق را همراه خود ببر. پیغمبر آمد در ابو بکر صدیق. سبحان الله، ابو بکر صدیق نرفت در پیغمبر، پیغمبر آمد به در صدیق. ز نزدیک آن قوم پر مکر رفت به سوی سرای ابو بکر رفت. نبی بر در خانه‌اش چون رسید به گوشش ندای سفر در کشید. چو ابو بکر زان حال آگاه شد ز خانه بیرون رفت تو همراه شد. چو رفتند و چندین به دامان دشت کدوم فلک سایه مجروح و گشت. آنگه ابوبکر به دوشش گرفت وزین فریدین حدیث است تو جای شگفت که در کس چنان قوت آمد پدید که بار نبوت تواند کشید. ولی زین حدیث است و جای شگفت که در کس چنان قوت آمد پدید که بار نبوت تواند کشید. وقتی برای غار سور می روند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاهای رسول الله مجروح شدن، صدیق فرمود ای محبوب دو عالم بیا بر پشت من، بر کتف من، این بازوی من سواری تو. سبحان، در کس چنان قوت آمد پدید که بار نبوت تواند کشید. پیغمبر را بدوش گرفت. من همین را عرض می‌کنم. محمد بی‌نظیر صلی الله علیه و سلم یاران رسول الله هم بی‌نظیر. شما صدیق ابوبکر صدیق در شاگردان تورات و انجیل، حواریین عیسی و یاران موسی نمی توانی پیدا کنی. و در این امت هم تا آخرین فرد این امت نمی توانی نظیر صدیق را بیابی. یه روز سوال کردن عمر بن عبدالعزیز را، ببخشید سوال کردن شیخ عبدالقادر جیلانی را که شما بگویید عمر بن عبدالعزیز که اولین خلیفه یا امیر اموی هست که مشهور به عمر دوم در دنیا، عمر بن عبدالعزیز یعنی اولین عمر فاروق اعظم و عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی در امت، شیخ عبدالقادر جیلانی را سوال کردن که ایا مقام عمر بن عبدالعزیز بالاتره یا امیر معاویه بالاتره؟ میشه نبید؟ یا امیر معاویه بالاتره؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمود قرآن آورد بالعادیات ضبحاً فالنوریات قدحاً فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود والعادیات ضبحا. اللہ ذوالجلال پہ نفس کشیدنے اسب کے صحابہ سوار می شدن تو در راہ اللہ می جنگیدن، اللہ به نفس کشیدن اسب آنها قسم یاد می کند، غباری که از زیر سم آنها می پرید به آن قسم یاد می کند، فاثر نبیه نقا وسطن به جمع. سبحان اللہ، این جماعت به قدر مقدس ہے، عمل اینها به قدر مورد تایید اللہ ہے، جہاد اینها به قدر مورد قبول اللہ ہے کہ اسبہ کانها سوار شدند و در راہ اللہ غزا کردند. فرمود والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. این حالات شاہ سواران و سواری هایان هاست. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرمود آن غباری که از زیر سم اسبهای صحابه بلند شده برابر نیست با هزاران عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز تابعیه فلی امیر معاویه صحابه بود رضی الله تعالی. سبحان الله، کجا عمر بن عبدالعزیز، کجا امیر معاویه، هزاران عمر بن عبدالعزیز، هزاران امام ابو حنیفه، امام شافی، احمد بن حنبل و امام مالک را جمع کنی با یک لحظه امیر معاویه برابری نمی کند. چرا؟ برای اینکه آنها کسانی بودن که جمال رسول الله را با این چشم ها نگاه کردند. لا یمسن نار من رانی بلا من را رانی. این آیه را که من خواندم قرآن فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. برابر نیستن از نظر مقام و درجه آنهایی که قبل از فتح مکه در راه ایمان آوردند و جهاد کردند و هجرت کردند با آنهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردند و انفاق کردند و جهاد کردند تفاوت درجه هست. مهاجری و مجاهدینی که قبل از فتح مکه در راه الله جهاد کردند آنها را قرآن می فرماید سوره حدید جناب آیه 10 یادداشت کنید، تمام تفاسیر را هم بخوانید، تفاسیر سنی را بخوانید، شیعه را بخوانید، همه را بخوانید، هر مذهب مفسر هر مذهب را ببینید چه می نویسه زیر این آیه. جمع می کند تمام صحابه را، تمام مهاجرین و انصار را، تمام آنهایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن و آنهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن، یک حکم می دهد. چه می گوید؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. إن هذا درجة بالا. أكي من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا از آنهايك بعد از فتح مكة إيمان آوردند و انفاق کردند و جهاد کردند. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بکلن وعد الله الحسنا، بکلن آنهایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن، آنهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن، آنهایی که قبل از فتح مکه جهاد کردن، آنهایی که بعد از فتح مکه جهاد کردن، آنهایی که قبل از فتح مکه در راه الله انفاق کردن، آنهایی که بعد انفاق کردن، با کل وعد الله با کلن با کلن با تمام را وعد الله الحسنا، وعده بهشت را داده الله الحسنا ای الجنه. وعده دهنده کیست؟ پیغمبر وعده میده، صحابه میدن، اولیا میدن. وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. یقین میکنید که صحابه جنتی هستند یا نه؟ یقین کنید که کلن وعد الله الحسنی تمام را حضرت معاویه، حضرت ابو سفیان بعد از فتح مکه اسلام آوردن. ولی قرآن چه گفت؟ این تاریخ، این روایت، این تفسیر یا قرآن؟ جواب بده. نه قرآن. وعده دهنده کیست؟ جای دیگر فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، الله که خلاف وعده نمی کنه. الله میگوید و کلن وعد الله الحسنا، همه رو من به جنت میبرم. آیه 95 سوره نساء جز 5 را هم ببینید. اینجا میآورد و فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القائدین درجات، آنهایی که با مال و با جان در راه الله جهاد می کنند، بر آنهایی که در خانه ماندند بر تری داده چندین درجه. خب هر کسی عمل فرق می کند، تفاوت در عمل وجود داره یا نه؟ آنهایی که در راه الله با جان و با مالشون در میدان بدر رفتن، در میدان احد رفتن، در احزاب رفتن، در حنین رفتن، در تبوک رفتن، در فتح مکه رفتن، خب بعضی ماندن پشت سر، همه که نرفتن. الله می فرماد آنهایی که رفتن با جان و مال، آنها درجهشون بالاتره. از کی؟ از القائدین درجه. آنها را من فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم القائدین درجه، بر آنهایی که در خانه نشستن آنها را درجه دادم، برتری دادم. ولی نتیجه می فرمون و کلم وعد الله الحسنا. درست تفاوت درجه، اما و کلم وعد الله الحسنا، همه را به جنت می برم. حسنا یک جنت، وعده الله. کسی را که الله می گوید جنتیه، ایا بر او لعنو تنو نفرینو یا او را معاد الله بد و بیرار گفتن؟ با این آیه قرآن مخالف نیست؟ مالکی یوم الدین الله. الله میگوید من هر کس را بخواهم بهشت بفرستم میفرستم، هر کس را بخواهم جهنم بفرستم. درباره صحابه این دو آیه، لفظ کل ما یک اصطلاح منطقی داریم، این را میگم موجبه کلیه. اگر از این کل موجبه کلیه را علماء تدریس میکنه هر سال، اگر یک نفر را خارج بکنی کل شکسته، کل نمیمانه. یعنی اگر کسی بگوید یکی از صحابه معاذ الله به جهنم میره، انکار این آیه را. الله میگوید و کلن وعد الله الحسنا، این دو آیه برش مخواد. هر ترجمه را، هر تفسیر را، هر مفسر را بردارید، آیه ده سوره حدید را و آیه 95 سوره نساء را نگاه کنید. اگر غیر از این دیدی، هر چی که دل شما میخواهد بگوید. ما قبل هم بحث مجاهدین و صحابه، ما بعد هم بحث مجاهدین و صحابه، و الله می فرماد و کلم وعد الله الحسنا. پس ما که مسلمانی، کتاب ما که قرآن هست، به تمام آیات قرآن باید ما ایمان و باور داشته باشیم و نجات ما هم در همین. کسانی را که الله تعریف کرده، الله تایید کرده، ما بیاییم تنقیص بکنیم، تردید بکنیم، لعن بکنیم، معاذ الله من ظالم. والله که از جاه و مقام و مرتبه آنها هیچی کاسته نمی شود. ولی آن کسی که این حرفها را می زند، آن آخرت خود را خراب. علامه تونسوی می فرمودن که مرا به زبان خود می فرمودن مجھے صدیق آغم نہیں، فاروق کا نہیں، عثمان کا نہیں، علی کا نہیں، مجھے اگر غم ہے تو تیرا ایمان کا غم ہے. فرمود که آنها به مقام و درجه خود رسیدن، من چه تعریف بکنم چه نکنم، آنها به مقام و جایگاهی که الله به آنها داده آنها به آن جایگاه رسیدند. ولی اگر من امروز غصه میخورم و ناراحتم و این همه بحث میکنم و این همه دلیل میآورم و این همه صحبت میکنم که ایمان تو خراب نشه و تو هلاک نشی و تو به جهنم نروی، اگر مجھے غم ہے تو تیرا ایمان خراب، من غم ایمانت شما را دارم که این حرف ها را میزنم و الا نه از مقام آنها چیز کاسته میشود و نه برای آنها خطری هست. خطر اگر هست برای ما هست، لذا ما همه قرآن را و قرآن کتاب هدایت، قرآن کتاب راهنمای، من ملا عثمان چی بگویم، آخوند فلانی چی بگوید، آقای فلانی چی بگوید، اینها را ول کنی، اینها را رها کنی، اینها را بذاری، قرآن را ببینی چی میگوید، قرآن از چی صحبت میکند، صحبت قرآن چیه در باب عقیده. ایا قرآن اجازه میده که از مردگی مرده سوال بکنی؟ ایا قرآن اجازه میده که از جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرائیل، بعضی تعویض نویست تعویض می نویسن جبریل یا جبریل میکائیل اسرافیل فلان، حتی نام شیطان را هم می نویسن حرام خورد جهان. نام جنات افاریت را هم می نویسن، افریت ها را هم می نویسن، نام اصحاب کهف را هم می نویسن، از اینها استعانت و کمک و شفا می دارن. قرآن چی می گوید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سوره الرحمن آخرین آیه، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، با برکت نام الله، تبارک اسم ربک، رب تو ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ امین اینا، تبارک اسم ربک، رب تو، اولین مخاطب قرآن محمد رسول اللہ، با برکت، برکت دهنده، اثر دهنده، نفع دهنده، زرد و نقصان دفع کننده، فقط نام الله، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، دارای جلال و عظمت، آسمان های او را نگاه کنید، زمینش را نگاه کنید، دریاش را نگاه بکنید، ماه و خورشیدش را نگاه کنید، دیگری هست که آسمانی داشته باشه، ماه و ستاره ای داشته باشه، دریا و صحرایی داشته باشه، یکی پیدا بکن، ارونی ما را خلقو، قل ارئیتم ما تدون من دون الله، ارونی ما را خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. بیارید آسمانی، بیارید زمین پیدا کرده باشند، بیارید در از در آسمان و زمین شرکت و حصه ای داشته باشند. هایا نه، تبارک اسم ربک ذی الجلال، جلال عظمت، عظمت عظمت، ها آنجا می فرماد یا ایها الناس انتم الفقراء الله والله هو الغني، يا ايها الناس، تمام پیغمبران در این آمدن، تمام اولیاء آمدن، مردها زندها، يا ايها الناس انتم الفقراء، حقیقت شما موسی کریم الله وقتی از جلوی فرعون فرار کرد و به سفر رفت گرسنه شد، وقتی به سرزمین مدین رسید میگه رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر، ای الله برای آنچه که برای من بفرستی من فقیرم، من گرسنم. پیغمبر میگه من فقیرم، آیا نه؟ آیا فقیر که خودش فقیره، خودش تهیده است، به دیگران چی میخواهد بده؟ پیغمبره که میگه من فقیرم، آیا نه؟ چرا به در فقرا میروی؟ الله میفرماد همه فقیرند، مرده ها فقیرند، زنده ها فقیرند، به در غنی آدرس میده. والله هو الغنی، الله فقط غنیه، از الله هرچه خواهی از خدا خواه ای پسر، نیست تو در دست خلائق خیر و شر. هر که خواند غیر حق را، ای پسر کیست تو گمراه تر؟ کیست تو در عالم از او گمراه تر؟ عطار نیشابوری گفت هرچه خواهی از خدا خواه ای پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر. هر که خواند غیر حق را ای پسر، کیست در عالم از او گمراه تر؟ همین لذا استعانت از غیر الله نگیرند. از اصحاب کهف، اصحاب کهف انهم فتیتون آمنوا بربهم، درس آنها را هم بشنوید، انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. خود اصحاب کهف میگن هرگز صدا نمی کنی غیر از الله دیگری را، لم ندعو من دونه الها. الان ما از اصحاب کهف استعانت بگیری؟ خود آنها میگن ما غیر از الله دیگری را سوال نمی کنی. سوره کهف را شما میخوانی، هر جمعه میخوانی، ثواب داره. اصحاب کهف میگن لن ندعو من دونه الها. حالا یه آقا میاد یا فلان یا فلان یا فلان، کجا؟ والله این قرآن سر تا پا هدایته، این قرآن سر تا پا برای تمام مسائل نسخه. قرآن را بخوانی هیچ نیاز نیست تفسیر بخوانی، قرآن را ترجمه قرآن را فقط نگاه کن چی میگن. سبحان غیب، ایا اولیاء الله غیب میدانه؟ قرآن همین سوره کهف اینها اولیاء الله از قرآن اینا را تایید میکنه. وقتی که اینها از خواب بیرون بلند شدن گفتم کم لبستم، یک دیگر را سوال کردن شما چقدر مانده ایم در این غار؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم 300 سال. اینها را الله در این غار حفاظت کرد، خواب بریم ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. 300 سال بلند شدن یک دیگر را سوال می کنند چقدر مانده ایم؟ حالو لبسنا یومن او بعد یوم. بعد وقتی نگاه کردن لباسه هایشون را حال گفت الله اعلم، بعضی بابا الله می داند چقدر مانده. اگر ولی اولیاء الله غیبدار می بودن خب اینها می گفتن که ما اینقدر مانده، حالان که اینها نمرده بودن، اینها را الله بر اینها خواب آورده بوده. پیغمبر حضرت عزیر را این دو آیه را من میخوانم که خیال شما راحت بشه که مردگان هیچ اطلاع و خبری از حال زندگان و دین عالم ندارند. سوره بقره حضرت الله یک روز، نه آن موقع آفتاب نزدیک به غروب بود که من سر نهادم، گفت نه نه بعض روز من در حال خواب. قال بل بثت مئت عام، او حضرت شما صد سال که اینجا مانده ای، فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى. سبحان الله، الله فرمود حضرت صد سال مانده، مرده، میدان حال زنده را، مرده میدان حال زنده را، مرده از زنده خبر داره، شما خبر کنه فلان. اولیا میدانه، فلان ها میدانه. من از قرآن دو آیه و دو واقعه را کوتاه، این ها موضوع مهم، من کوتاه کردم. اولیاء الله که قرآن تایید کرد، آنها را بعد از 300 سالی بر آنها خواب بیدار کرد. آنها چه گفتن؟ یه روز یا نصف روز. اینها اولیای هستن که قرآن میگه اینها ولی الله هست. اینهایی که من شما معرفی میکنیم، اینها الله میدانه اینها چی هستن من از الله، ولی آنها را قرآن تایید کرده که اینها ولی برحق هستن. بابا نبی، پیغمبر، حضرت عزیر پیغمبره، بعد از 100 سال الله تعالی او را زنده کرد، کشت و امات هردا کشت و زنده کرد و سوال کرد که چقدر مانده ای؟ فرمود یک روز یا نصف روز. این هم قرآن. معلوم شد که پیغمبر هم نمیداند که بعد از من چی میشود. این 70 سال به ویرانی، 30 سال به آبادی گذشت. این لیل و نهار، این سرما و گرما، این طوفان، این باد و باران، این حالات روی زمین بود حضرت. الله تعالی او را همینطور نگه داشته. قرآن این حالت را، این واقعه را، این موضوع ماجرا را نقل کرده برای ما و شما که ما را بفهماند، که شما بدانید که پیغمبر هم وقتی که وفات کرد و از این دنیا رفت، از این دنیا و از این عالم خبر نداد، چون در عالم برزخه، در نعمتهای الله هست. و شنیدیان پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فتوکل علی الحی الذی لا یموت، بر آن ذات تکیه کن و توکل کن که از موت پاک، آن فقط الله است. بس و حاجات و سوالات را فقط از او بکنی که همه کار ان الله را کل شیء قدیر. بس آخر دعوان الحمدلله رب العالمین.